było program Trzeci Polskiego Radia, 6 na zegarach, czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera. Liderzy krajów Unii Europejskiej potępiają reżim na Białorusi za wywołany kryzys humanitarny. Rosję ostrzegają przed kolejną inwazją na Ukrainę. Potwierdzony pierwszy w Polsce przypadek mutacji omikron koronawirusa. Chora to obywatelka Lesoto, która przyjechała do Katowic. Wiadomo już, gdzie dokładnie powstanie centralny port komunikacyjny. Szczegóły za chwilę. Po szczycie w Brukseli w świat płyną dwa komunikaty. Potępienie białoruskiego reżimu za instrumentalne wykorzystywanie migrantów i wywołany kryzys humanitarny to jeden z nich. We wnioskach ze szczytu napisano, że Unia Europejska z determinacją będzie kontynuowała walkę z atakiem hybrydowym przeprowadzonym przez Białoruś. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała kolejne rozmowy na Bliskim Wschodzie i w Afryce w sprawie odsyłania migrantów zwabionych na granicę przez reżim w Mińsku. Zastanawialiśmy się, jakie wyciągnąć wnioski z ataku hybrydowego na naszej granicy z Białorusią. Uzgodniliśmy, że wzmocnimy naszą współpracę z krajami pochodzenia i tranzytu, by usprawnić powrot imigrantów. Ustanowię też europejską koordynację zewnętrznych aspektów migracji. Ta propozycja została bardzo dobrze przyjęta przez przywódców. A liderzy 27 ostrzegli też Rosję, że zapłaci wysoką cenę za kolejną inwazję na Ukrainę. We wnioskach ze spotkania jest groźba sankcji. Szczyt zakończył się bez przyjęcia konkluzji dotyczących kwestii energetycznych. Omikron w Polsce. Mutację wykryto w Katowicach u 30-latki z Lesoto, która przyjechała na cyfrowy szczyt ONZ-u. Informuje wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Chcę tylko uspokoić, że wszystkie procedury, które były tam zastosowane, zadziałały. Dzięki temu też mogliśmy sekwencjonowanie tej mutacji wirusa wykonać i zrealizować. Przed zakończeniem szczytu każdy uczestnik tego szczytu był przetestowany. Zarażona kobieta czuje się dobrze, jest w izolatorium. Pojawienie się wariantu omikron w Polsce może zakłócić opadanie czwartej fali pandemii, uważa główny doradca premiera do spraw COVID-19. Oznacza to jedno, że będziemy mieli więcej zakażeń, mówi profesor Andrzej Horban. Nawet jeżeli ten wariant powoduje lżejszy przebieg choroby, to zawsze należy się liczyć z tym, że masowe zachorowania spowodują ze względu na dużą liczbę zachorowań, że również bezwzględna liczba osób wymagających pomocy w szpitalu może być relatywnie duża, nawet w najgorszym scenariuszu większa niż teraz. Ostatniej doby zarejestrowano w Polsce nieco ponad 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 592 osoby. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd bohaterom stanu wojennego oraz górnikom poległym w czasie pacyfikacji kopalni Wujek. Podczas uroczystości przy kopalnianym krzyżu zaznaczył, że uczestnicy wydarzeń sprzed 40 lat nie walczyli jedynie o swój dobrobyt, lecz o wolną Polskę. Polegli za wolną Polskę, tak trzeba powiedzieć, bo tamten strajk przeciwko stanowi wojennemu, przeciwko zniewoleniu Polaków przez władzę, która stanęła przeciwko całemu narodowi, przez komunistów, nie był tylko po prostu strajkiem robotników, którzy oczekiwali lepszych warunków pracy, płacy i godnego życia. Podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach od kul zamowców zginęło 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. Była to największa tragedia stanu wojennego. Odpowiedzialni za jego wprowadzenie generałowie Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak, obciążany też za śmierć górników z Wujka, nigdy nie zostali skazani. Spółka odpowiedzialna za budowę centralnego portu komunikacyjnego podała dokładną lokalizację portu lotniczego Solidarność. Ma on powstać na przestrzeni 41 km2. Decyzja o konkretnej lokalizacji oznacza, że konieczne będzie wysiedlenie około 1000 mieszkańców i wyburzenie ponad 500 domów. Jak mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Horała, lokalizacja lotniska jest optymalna ze względu na jego przyszłe funkcjonowanie. Lokalizacja musi być przesądzona na poziomie strategicznym, układem transportowym, układem korytarzy transportowych i potrzeb transportowych. Przedstawiciele spółki odpowiedzialnej za budowę portu podkreślają, że przy decyzji o lokalizacji brana jest też pod uwagę sytuacja lokalnych społeczności. Jak mówi szef spółki CPK Mikołaj Wild, czynnik ludzki jest bardzo istotny. Aby jak w najmniejszym stopniu wkroczyć w życie mieszkańców. Zasadnicze prace związane z budową portu lotniczego Solidarność mają się rozpocząć w 2023 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Schronisko dla bezdomnych przy ulicy Słonecznej w Dębicy na Podkarpaciu ponownie otwarte. To jedna z dwóch takich placówek w mieście. Przez pół roku była nieczynna ze względu na remont. W tym czasie dach nad głową zapewniało bezdomnym schronisko brata Alberta. Teraz część jego lokatorów wraca na Słoneczną. Jakby remontowane, to wiadomo, nowe, nie? Odświeżone wszystko, wymalowane i tyle, i tak dalej. Bardzo dobre warunki. Byliśmy tam, bo był tu remont. Przeszliby stamtąd tu. Moim zdaniem wiele osób nie ma tak w miejscu zamieszkania, jak my tutaj. Jest zbieg do Pierunek, nikt nic nikomu nie żałuje. Mamy ciepło, dach nad głową, jedzenie, dostęp do internetu. Wszystko jest po prostu. W wyremontowanym schronisku jest prawie 40 łóżek. Za $500 milionów Bruce Springsteen, wokalista i gitarzysta, sprzedał firmie Sony prawie prawa do swojej twórczości. Sprzedaż objęła zarówno nagrania artysty, jak i teksty piosenek, które napisał, w tym hit Born in the USA. Powodem transakcji może być częściowe zamrożenie branży muzycznej przez pandemię. W październiku prawa do swojej twórczości za nieujawnioną sumę sprzedała niemieckiej firmie BMG Tina Turner. Tak samo już w 2016 roku postąpił Bob Dylan, który na sprzedaży zarobił $300 milionów. Prawa do swojej muzyki sprzedali też m.in. Shakira czy zespół Blondie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na pogodę, drodzy Państwo. Piątek pochmurny z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu miejscami popada deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg. W obszarach podgórskich Karpat spaść może do 10 cm białego puchu, w Tatrach do 20. Temperatury od 2 stopni na wschodzie do 6 na zachodzie i wybrzeżu, w rejonach podgórskich około zera. Trójka. Program trzeci. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Szósta 10 na zegarach. Muniek i spółka zabrali nas o poranku w podróż po Warszawie. Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Czas na wspólne wypatrywanie weekendu. A kłaniamy się w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Czas na przybliżenie Państwu tego, co przed nami w kolejnych kwadransach i godzinach, a działo się będzie w piątek 17 grudnia. Zaglądać będziemy do kalendarza. Tam, proszę Państwa, dość osobliwe. O, święto to może zbyt duże słowo. Dzień, może tak. Dzień bez przekleństw. I tu będzie pytanie do Państwa. Czy często Państwo przeklinacie? To temat w oficjalnych rozmowach często zamiatany pod dywan, ale my nie boimy się w Trójce trudnych tematów, takich, które uznawane są przez wielu za niestosowne. Jak często Państwo przeklinacie? A jeśli już w oficjalnych sytuacjach coś Państwa wyprowadzi z równowagi i nie ma możliwości użycia brzydkiego słowa, to jakie synonimy, jakie zamienniki? Czekamy na Państwa głosy, między innymi w tym temacie pod naszym numerem, który myślę wszystkim doskonale jest znany, 2 2 7 3. Jeszcze przed godziną 7 zajrzymy do wielkopolskiej gminy Stawiszyn. Tamtejsi mieszkańcy jako pierwsi w tej części regionu dorobili się sauny na kółkach. Do sauny wchodzi 8 osób, aczkolwiek czasem zdarza się, że jest nas więcej. Pachnie drewnem, którym ta sauna jest opalana. Staramy się, żeby to było bardziej naturalne. Tak sobie można uprzyjemniać. Coraz krótsze grudniowe dni, coraz zimniejsze. Tam będziemy zaglądać do tej sauny, mili Państwo, jeszcze przed godziną 7. Po 7 zaś zabierzemy Państwa do Słupska, gdzie trwa prawdziwy boom mieszkaniowy. To właśnie w tym mieście w roku 2021 wydano najwięcej pozwoleń na budowę w Polsce. Widocznie Słupsk jest uważany za miejsce, w którym warto żyć i mieszkać i nas to bardzo cieszy. Ale jakie są powody? Co przyciąga tak wielu najemców do Słupska? Czy są to mieszkania tylko kupowane pod inwestycje, czy może jednak wiele osób zdecydowało się w mijającym zwolna 2021 roku właśnie w Słupsku osiąść, związać się z tym miastem, z tym miejscem, z tą częścią naszego kraju na całe życie, a przynajmniej na kilka najbliższych lat? To po 7. Po 8 zaś Wrocław, gdzie stworzono grę, która ma zmniejszać lęk i ból podczas szczepienia. No, to bardzo częste. Czy pobierania krwi? To jest igła w ciało po prostu wbita. Igła w ciało wbita. I to boli. Trochę przeraża. Przerażające, dlatego, no bo od razu mi się kojarzy, że ktoś chce zwędleć. Zwędleć, no bo to taka straszna igła jest. No, boli trochę, to fakt. Trochę przeraża. Myślę, że im więcej mamy lat, tym, tym mniej się boimy tej igły, czy może wprost przeciwnie, bardziej. O tym, jak zmniejszać ten stres, no i ten dyskomfort towarzyszący w kłuwaniu, będziemy mówić po godzinie 8, zaglądając do Wrocławia. Dziś o poranku też będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na koncert, nie byle jaki, świąteczny koncert Damiana Łukedzy i jego przyjaciół. To wydarzenie już w niedzielę, rzecz jasna, w najlepszym studiu nagraniowym, muzycznym, koncertowym pod słońcem, studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Yeah. zegarach 6:18, to idealna pora na... Kalendarium muzyczne. Zaprasza Michał Grabkowski. Witam Państwa bardzo serdecznie w piątek 17 grudnia i od razu pragnę przedstawić pierwszego jubilata w dzisiejszym kalendarium muzycznym, a jest z nim urodzony w 1949 roku w Middlesbrough w Anglii Paul Rodgers, wokalista grupy Free, później członek zespołów Bad Company i The Firm, stworzonego przez Jimmy'ego Page'a. Jego śpiew słychać w tak wielkich rockowych przybojach jak właśnie ten All Right Now czy Can't Get Enough. W roku 2004, nasz dzisiejszy jubilat, Paul Rodgers zawiązał współpracę z muzykami grupy Queen, z którymi występował przez 5 lat i wydał studyjną płytę The Cosmos Rocks. Siedemnastego grudnia w 1963 roku James Carroll z rozgłośni WWDC w Waszyngtonie został pierwszym disc jockeyem, który wyemitował piosenkę Beatlesów w amerykańskim radio. Carroll zagrał single I Want to Hold Your Hand. Płytę dostał od swojej dziewczyny stewardesy, która przywiozła ją prosto z Wielkiej Brytanii. Odzew słuchaczy był tak pozytywny, że piosenka I Want to Hold Your Hand była grana praktycznie co godzinę. To taki temat muzyczny, który absolutnie nie ma szans nigdy się zestarzeć. I Want to Hold Your Hand, The Beatles. W kalendarium muzycznym w programie trzecim Polskiego Radia rok 2004, kiedy to Lisa Marie Presley, córka Elvisa Presleya, zgodziła się sprzedać 85% majątku po ojcu biznesmenowi Robertowi Silermanowi. Za 100 milionów dolarów Silerman otrzymał prawo do zysków z muzyki i filmów z Elvisem oraz do zarządzania posiadłością Presleya Graceland. Wiadomo, że król jest tylko jeden i króla możemy słuchać o każdej porze dnia i nocy. W kalendarium muzycznym rok 2005 i data koncertowa, aczkolwiek podszyta dużą ilością zielonych banknotów. Otóż 17 grudnia, 16 lat temu, zespół U2 znalazł się na szczycie listy najlepiej zarabiających wykonawców opublikowanej przez magazyn Billboard. Ich trasa koncertowa Vertigo Tour przyniosła zysk wynoszący 260 milionów dolarów. 90 koncertów tej trasy obejrzało łącznie ponad 3 miliony ludzi. Your eyes are

Świąteczna niespodzianka w sklepie Polskiego Radia. Podaruj muzykę z klasą. Tysiące płyt w najniższych cenach. Im więcej kupujesz, tym większy rabat uzyskasz. Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś. Zapraszamy na sklep polskieradio.pl. Iza Kućmierowska. Jestem wizerzystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6.30 zaglądamy na polskie drogi. Tam Anna Hardej. Witaj, dzień dobry. Radio Nawigator. Dzień dobry. Zaczynamy od Katowic. Jest korek przed kopalnią Staszic na drodze krajowej numer 86. Stoją kierowcy na jezdni do Tychów, a w Tychach spowolnienia są na drodze 44 w stronę Bierunia. Przed Krakowem niestety też trzeba postać, na przykład na drodze krajowej 94 w Modlnicy, a także na drodze 44 przed węzłem Sidzina od strony Skawiny. W Węgrzcach na siódemce też postoimy. Na siódemce również korek na odcinku Zerwana-Michałowice oraz na drodze wojewódzkiej 776 od miejscowości Prusy. Problemy z przejazdem są na trasie S6, to odcinek pomiędzy węzłami Wielki Kack i Gdynia Port. Na 317 km samochód osobowy uderzył w bariery, jezdnia jest zwężona, zablokowany jest jeden pas w kierunku Wejherowa. W tych okolicach trzeba postać na drodze numer 7 między Leźnem a węzłem Gdańsk-Karczemki na jezdni w kierunku Gdańska. A w pobliżu Warszawy stoją kierowcy na drodze wojewódzkiej 631 w Zielonce w stronę stolicy. Postać również trzeba na drodze 79 w Piasecznie. I na koniec dobra wiadomość, nie ma utrudnień na trasie S8 pomiędzy węzłami Polichno i Piotrków Trybunalski Wschód. Wcześniej na 335 km samochód osobowy potrącił pieszego, ale tutaj wszystkie pasy do Warszawy są już otwarte. Radio Nawigator Trójki. Czas na sport, drodzy Państwo, nie, czas na serwis, Anna Zaleśna Sewera. Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli zakończony. Unijni przywódcy potępili reżim w Mińsku za instrumentalne wykorzystywanie migrantów i wywołany kryzys humanitarny. We wnioskach ze szczytu napisano, że wspólnota z determinacją będzie kontynuowała walkę z atakiem hybrydowym przeprowadzonym przez Białoruś. Premier Mateusz Morawiecki powiedział po spotkaniu, że przywódcy państw unijnych przyjęli polską perspektywę w tej sprawie. Przebiło się do właściwie wszystkich członków Rady Europejskiej to, o czym mówiliśmy od ładnych kilku tygodni. Można powiedzieć, zbudowaliśmy właściwą ocenę ryzyk, które występują na wschodniej flance NATO. A liderzy 27 ostrzegli też Rosję, że zapłaci wysoką cenę za kolejną inwazję na Ukrainę. We wnioskach ze spotkania jest groźba sankcji. Rozpoczęły się szczepienia dzieci pomiędzy 5 a 11 rokiem życia przeciw koronawirusowi. W Łódzkim Centrum Zdrowia Matki Polki najmłodszy pacjent przyjął szczepionkę tydzień po swoich 5 urodzinach. Pierwsze się nie bolało. W Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 20 700 000 osób. Dawkę przypominającą przyjęło ponad 5 milionów Polaków. Kolejny fragment drogi ekspresowej Via Carpatia został oddany do użytku. Kierowcy mogą korzystać z ponad 47 km trasy ekspresowej S19. To 3 odcinki od Kraśnika do Janowa Lubelskiego oraz odcinek od Lublina do Niedrzwicy Dużej. O tym m.in. w serwisie o 7. Teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. No i teraz moja kolej faktycznie. Dzień dobry. Zaczynam od wyników losowania Ligi Narodów, które odbyło się wczoraj w szwajcarskiej siedzibie UEFA. Polacy za rywali grupowych będą mieli Belgię, Holandię oraz Walię, mówi Robert Podoliński, trener i ekspert TVP Sport. Spotykamy się z absolutnym europejskim topem. Belgia i Holandia są zespoły, które lubią, potrafią dominować z dużą grupą bardzo zdolnych piłkarzy. Pierwsze mecze na początku czerwca, a my porozmawiamy jeszcze na ten temat w porze na trójkę. W pierwszym meczu towarzyskiego turnieju Christmas Cup hokeiści reprezentacji Polski przegrali z Francją 2-3 w tercjach 0-1, 0-2 i 2-0. Trener Robert Kalaber ma jednak spory ból głowy, bo Mateusz Gościński i Łukasz Kamiński zjechali z bytomskiego lodu z poważnymi kontuzjami. Kamińskiego czeka operacja barku i kilkumiesięczna przerwa. W drugim spotkaniu Węgry wygrały po dogrywce z Ukrainą 2-1. Dziś o 19:00 mecz biało-czerwonych właśnie z Węgrami. Udane otwarcie Mistrzostw Świata na krótkim basenie przez polskich pływaków. Do finału na 100 metrów grzbietem pewnie awansował Kacper Stokowski. Świetnie spisał się również Krzysztof Chmielewski. Otarł się o czołową ósemkę na 200 metrów delfinem, a przy okazji ustanowił rekord Europy juniorów. Start 17-latka komentuje prezes Polskiego Związku Pływackiego, mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak. Pierwszy występ Polaka to 200 metrów stylem motylkowym w wykonaniu Krzysztofa Chmielewskiego, który pobił rekord Europy juniorów. Pobił rekord Europy Krzysztofa Milaka, czyli aktualnego rekordzisty świata na 200 metrów stylem motylkowym. Do finału zabrakło odrobinę, można powiedzieć, że długość paznokcia, bo 0,01 sekundy. Krzysztof Chmielewski, zapamiętajmy to nazwisko, talent jakich mało. Bohaterką dnia została Siobhan Howi z Hongkongu, która pobiła rekord świata na 200 kraulem. Minuta 50,31. Ponad 100 byłych zawodników stopu koszykarskiej ligi NBA głosowało na najlepszych graczy sezonu. Ranking ten przygotował amerykański magazyn sportowy The Athletic. Dziennikarze postanowili jednak nie zdradzać, kto dokładnie wziął udział w sądzie. Korespondencja zza oceanu. 44% pytanych wskazało, że obecnie najlepszym graczem jest Kevin Durant z Brooklyn Nets. Ponad 31% głosów uzyskał gwiazdor LA Lakers LeBron James. Trzeci w tym zestawieniu jest Grek Giannis Antetokounmpo z mistrzowskiego zespołu Milwaukee Bucks. Uzbierał on ponad 13% głosów. Lider tego zestawienia Kevin Durant jest obecnie najlepszy w tym sezonie pod względem skuteczności. Średnio na mecz notuje on 30 punktów. Byłych zawodników NBA zapytano również, kto z obecnych koszykarzy za 5 lat dalej będzie czołową postacią na parkiecie. Tutaj wygrał Giannis Antetokounmpo. Graczem, którego najlepiej się teraz ogląda, jest Steph Curry z Golden State Warriors. Mistrz w rzutach za 3 oczka. Otrzymał on w tym przypadku blisko 33% głosów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. A najnowszą prognozę mam dla Państwa już teraz. Piątek pochmurny z nielicznymi rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu miejscami popada deszcz. Deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W obszarach podgórskich Karpat, Karpatach może spaść do 10 cm białego puchu, a w Tatrach do 20. Temperatury dziś od 2 stopni na wschodzie do 6 na zachodzie i wybrzeżu, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1025 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Lubimy takie energiczne kawałki o poranku, prawda? 6:40 na zegarach. Prasowanie w Trójce. To gazety, mili państwo. Zaczynamy dziś od Super Ekspresu. Tu bardzo interesujący artykuł. Zabytki utracone. Indiana Jones z ministerstwa. Poszukiwanie zaginionych dzieł sztuki zazwyczaj kojarzy się nam z burzliwymi przygodami Indiana Jonesa. Tymczasem jest to żmudna, systematyczna praca, która wykonywana jest na co dzień przez specjalny zespół w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A jest co robić, mili państwo, zwłaszcza, że przez 40 lat, od drugiej połowy lat 50. do początku lat 90., restytucja nie była częścią oficjalnej polityki państwa polskiego. Dopiero zmiany ustrojowe umożliwiły powrót do tematu polskich strat wojennych, a tych jest nieodzyskanych wciąż jeszcze mnóstwo. Czego poszukujemy? Można by wymieniać niestety godzinami. To najcenniejsze, najwyżej wyceniane dzieło poszukiwane wciąż, które zostało nam zagrabione, to Rafael, właściwie Raffaello Santi, a więc portret młodzieńca tego autora. Olej na desce, obraz utracony ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Lista tych rzeczy, które szukamy, jest bardzo długa, ale są też wielkie powroty. Co odzyskaliśmy w ostatnich latach? Od choćby w roku 2020 Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało przepiękny obraz przy fortepianie Jacka Malczewskiego. Więcej o tym, czego wciąż szukamy, a co już udało się odzyskać, znajdą państwo te informacje w dodatku do Super Ekspresu. Teraz ważny artykuł ku przestrodze. Tych przestróg nigdy zbyt wiele, zwłaszcza teraz w okresie przedświątecznym. Zaglądamy do Gazety Polskiej codziennie na stronę 13. Tam artykuł: internetowi przestępcy polują na twoje pieniądze. Każdego roku miliony użytkowników sieci padają ofiarami internetowych oszustów, którzy w coraz bardziej wyszukane sposoby wykradają nasze wrażliwe dane oraz hasła do kont bankowych. Wystarczy tu chwila nieuwagi w internecie, a oszczędności naszego życia mogą zostać przejęte przez złodziei. Aby podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie tych niebezpieczeństw, prowadzone są różne akcje, na przykład PKN Orlen uruchomił specjalną kampanię edukacyjną. Akcja prowadzona jest za pośrednictwem mediów społecznościowych spółki, a tych sposobów na oszukiwanie nas jest bardzo wiele. Oszuści dzwonią do losowych osób, udając na przykład pracowników banków, i opowiadają starannie przygotowane, wcześniej wyćwiczone historie, by zmanipulować rozmówcę i dostać loginy i hasła do jego konta bankowego. Drodzy państwo, jedna nadrzędna zasada wypływająca też z tego artykułu: nigdy, przenigdy nie podajemy tych danych przez telefon. A o tym, że oszuści próbują nas złowić i złapać, przekonałem się sam osobiście kilka dni temu, otrzymując SMS-a o treści: twoja paczka znajduje się w punkcie odbioru, znajdź adres tutaj, i podany link. Pod żadnym, absolutnie żadnym pozorem nie klikajcie państwo w takie linki. Ja wiem, że teraz przed świętami praktycznie każdy z nas czeka na jakąś paczkę bądź paczki. Oszuści to wykorzystują. Kliknięcie w taki link, może napytać nam biedy i dostarczyć dużo kłopotów, a przecież nie o kłopoty przed świętami chodzi. Więcej o tym w Gazecie Polskiej codziennie. I jeszcze kilka słów wypływających z magazynu Polska. Ostatnie takie święta, strach, izolacja, podziały, pandemia wystawiły nasze relacje na próbę. Jak mimo to przeżyć radosne święta? Oby to były ostatnie takie pandemiczne święta. To zbiór artykułów, które są anonsowane już na pierwszej stronie magazynu. A jednym z nich jest bardzo ciekawy wywiad z Ewą Bonder, psychodietetyk, która radzi nam, jak nie dać się zagubić w tych dniach poprzedzających Boże Narodzenie. Zmęczenie okołoświąteczne wynika z tego, że jest w tym również w dużej mierze nasza wina. Kiedy już siądziemy do wigilijnego stołu, to czujemy się urobione po pachy. Gubimy to, co naprawdę ważne, mówi pani Ewa. Jak więc znaleźć czas dla siebie, dla bliskich, na spacer, kiedy tak, no musimy pobiec do sklepu, wymyśleć co zjemy, jak to zrobić, co kupić na prezent, w co ubrać choinkę i jeszcze znaleźć w tym wszystkim radość z tego, by świętować, cieszyć się, że idą święta. Pani Ewa odpowiada, sami wywieramy na sobie te przymusy. Gdyby na przykład podzielić obowiązki. Często słyszymy, jestem z tym wszystkim pozostawiony sam, sama. Lubimy być takimi samosiami w tym okresie przedświątecznym. Warto tu dzielić obowiązki. To dotyczy nie tylko świąt, dotyczy też całej naszej codzienności. Czy ważne jest to, aby stół był suto zastawiony, czy by uginał się od tych przygotowanych potraw, a choinka opływała w ozdoby? Może warto ten czas poświęcić na rozmowę, na spotkanie, na wspólną lekturę, wspólne śpiewanie kolęd, wspólne oglądanie filmów czy słuchanie muzyki, podpowiada pani Ewa. I tych porad znajdą państwo w magazynie Polska bardzo dużo. Warto je przyswoić przed świętami. 6:47 na zegarze. Mi ten sam widok, choć wiem, że mój czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wybryt. Garści zmienia plan, drogę na inną. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki dech. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Szósta 50 na zegarach, czas na obiecaną wizytę w Wielkopolsce. Najpierw jest lodowata kąpiel, a później już czysta przyjemność. Sauna na kółkach, morsy z gminy i miasta Stawiszyn w Wielkopolsce. Jako pierwsi w tej części regionu mają własne rozgrzane do czerwoności. Mobilne, to istotne, pomieszczenie. Byliśmy w takim fajnym morsowisku, no i tam zauważyliśmy tą saunę. I mówimy, musimy ją mieć. No i mają. Sauny na kółkach. Co niedzielę sauna przyjeżdża przed staw, gdzie stawiszyńskie morsy kruszą lód. Później zmarznięci skakują do mobilnej sauny. Grzegorz Kaczmaryk, burmistrz Stawiszyna. Muszę powiedzieć, że w naszej gminie żyjemy bardzo zdrowo i bardzo na sportowo. Założyliśmy taką grupę morsów. Zastanawialiśmy się, gdzie morsować. Nie mamy dużego obiektu, nie mamy dużego akwenu takiego, gdzie byłoby naturalne, żeby tam morsować. Ale mamy bardzo mały, natomiast bardzo taki urokliwy, kameralny staw. I tak się zaczęło. Miejsce stało się już kultowe, bo spotykamy się co niedzielę o godzinie 11. Chodzimy do ciepłej wody! Jest fajnie, dziewczyny! A co do sauny, pomysł na saunę narodził się w Przesiece. To jest takie kultowe miejsce niedaleko Karpacza. Tam jest taki wodospad i tam też często morsy przyjeżdżają, żeby nawet w lato, bo jest zimna woda. I tam była taka sauna, więc no postanowiliśmy coś tutaj zrobić. Udało się zdobyć dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10 tysięcy. Składało to nasze Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, a resztę dołożyli sami morsy. I ich sponsorzy, którzy też w większości morsują. I tak oto mamy saunę, która jest na kółkach, co niedzielę podjeżdża. Organizowane są tutaj też dyżury, także poszczególni członkowie morsów też przyjeżdżają tą saunę, palą do środka, sprzątają. Miło i aktywnie i zdrowo spędzamy czas. Ale teraz wyrównamy. Zaczęliśmy spotykać się w 2019 roku. Zaczęło się dość niewinnie, bo było to dosłownie kilka bądź też kilkanaście osób. Z pozoru niewinnie, a jednak rozkręciło się bardzo fajnie. No i co? O 11 startujemy. Najpierw zimna kąpiel. Warunki pogodowe teraz, które są, zachęcają wręcz do korzystania z tych zimnych kąpieli. A później wskakujemy do sauny, tak? I wygrzewamy się w saunie. Są zwolennicy też ponownego zanurzenia się po tym saunowaniu. Nie wszyscy jednak z tego korzystają, ale ogólnie super sprawa. Wchodzimy na kilka minut. To zależy, bo niektórzy wolą więcej czasu poświęcić w saunie, a krótszy czas spędzają w lodowatej wodzie. To zależy, jak to się czuje. Nie każdy może korzystać z sauny. Niektórzy spróbowali raz i powiedzieli, że to jednak nie dla nich. Wolą więcej czasu spędzić w zimnej wodzie i już nie korzystać z sauny. Jednoczy nas to jakoś. Jest fajna atmosfera, jest wesoło, jest fajnie, jest cieplutko. Można po saunie wejść z powrotem do wody. Także fajnie, no fajnie. Do sauny wchodzi 8 osób, aczkolwiek czasem zdarza się, że jest nas więcej. Ale ogólnie 8 osób ma wejść do sauny. Pachnie drewnem, którym ta sauna jest opalana. Staramy się, żeby to było bardziej naturalne. Każdy mówi, że o matko, jak was widzę, to nam zimno. Ale to trzeba samemu przeżyć. Jest fajnie. Przede wszystkim rozmawia się we wodzie o wielu tematach, bo wiadomo, że każdemu jest tam w taki sposób czy nie inny. Zimno czy ciepło, zależy jak tam, nie, ale po prostu myślę, że jednoczy to wszystko. Taka atmosfera tego morsowania wspólnego z całymi rodzinami. W każdym chwili możemy się przemieszczyć na inny akwen. Nagrzewane jest to, opalane drzewy, piecyk elegancki, także miło, zapraszam, wygrzać się można przed lub wejść do sauny, a potem do wody. To jak kto woli. Do tego morsowania, przyznam się Państwu, jakoś nie mogę się przekonać od lat, ale taka cieplutka sauna o tej porze roku, czemu nie? A tematem tym zajęła się dla Państwa Danuta Synkiewicz z Radia Poznań. Bardzo dziękuję za ten materiał. Państwo zaś dzwonią w kwestii dzisiejszego dnia, bo w kalendarzu stoi tak. Dzień bez przekleństw, 17 grudnia. Mój dziadzio tylko używał psia jucha, nigdy przekleństw. Ale wśród młodzieży jest bardzo wulgarnych słów i to człowieka już w starszym wieku denerwuje. Zdecydowanie. Pełna zgoda, droga pani, tych przekleństw w przestrzeni publicznej i zdecydowanie zbyt wiele. Dlatego też dziś o tym mówimy w kalendarzu Dzień bez przekleństw. Oby tych dni w Państwa kalendarzach było jak najwięcej.